La botezul care este primește de Sfântul Înger, ca să-l Dacă m-a scos de aici, eu fatto una guerra, poi erano condite qua per lui, dar erau condite pentru oameni credincioși. Și așa cum Dumnezeu descoperă toate, ca să se întoarcă omul la credință cât mai mulți oameni. Pentru creștinul care crede în Sfânta Evanghelie și îndeplinește și încearcă să facă ce scrie Sfânta Evanghelie, nu nevoie de minuni, nevoie de minuni pentru necredincioși. Dar și cei necredincioși de toate Mântuiri când vede minunea și nu se smerește în fața lui Dumnezeu, nu are acea dragoste față de Dumnezeu, pentru El la fel rămâne tot de rece. Rămâne rece pentru că El nu vrea să se smerească, așa cum farisei au urmat rece la propovăduirea originală a Mântuitorului la Sfântul Evanghelie, din gura Mântuitorului, când încerca pentru că ei ce vedeau în Mântuitorul? Vedeau că le fug pământul, le fuge pământul de sub picioare. Vedeau că pierd avantajele care aveau păcălit lumea. Iar Biserica Ortodoxă merge de 2000 de ani și încearcă și chiar reușește din darul Dumnezeu, din învățătura Sfinților Părinți, a Sfinților Apostoli și a urmașilor, sacrificându-se, vedem pe cei care conduc Biserica Ortodoxă adevărată din vechile timpuri și până în zilele noastre, iată până la Sfântul Biserică, în cal maximului, Sfântul Ioan Bun de Vindu, s-au sacrificat, nu au spus, hai la luptă și eu intru în subteran și văd eu ce fac după aceea. El a mers înainte și Dumnezeu l-a prostăbit, l-a sfârșit ca noi să-i urmăm pe ei. Aceasta este cea mai mare minune care este la timpul acesta, iată Biserica Ortodoxă, merge, funcționează, lucrează și din darul Dumnezeu, nădăjduind mântuirea Sfântului Lui, că Lui se vine slava Sfântului, amin.